Book 2 24 24 المواعيد Susitarimas هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Ar tu nespėjai pavėlavai autobusą? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Aš laukiau tavęs pusę valandos. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Ar tu neturi su savimi mobiliojo telefono? كن دقيقا في المرة القادمة. Kitą kartą būk punktualus. Ateik laiku. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Kitą kartą važiuok taksi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Kitą kartą pasiimk lietsargį. غدا عندي عطلة. Rytoj aš laisvas. Laisva. هل سنلتقي غدا؟ Gal susitikime rytoj? يؤسفني غدا لا يناسبني. Gaila, bet rytoj negalėsiu. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numatęs, numačiusi daryti? أو قد صرت متواعدا؟ O gal tu jau susitaręs, susitariusi? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Aš siūlau susitikti savaitgalį. هل نقوم بنزهة؟ Gal surenkime iškylą? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Gal nuvažiuokime prie paplūdimio? هل نسافر إلى الجبال؟ Gal važiuokime į kalnus? سأخذك من المكتب. Aš užeisiu tavęs į biurą. سأخذك من المنزل. Aš užeisiu tavęs į namus. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Aš tave pasitiksiu prie autobusų stotelės.